بسم الله الرحمن الرحيم شروع کوم د الله د نومنا چې ډېر مهربانا او رحم کون کې دے. القارعه ما القارعه وما ادراك ما القارعه لویا حادثه سدا هغه لویا حادثه تا ته څه معلومه ده چې هغه لویا حادثه سدا يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية هاغ ورز چه خلق با دخورو ورو پتنگانو پشان بی او غرون با درنگارنگ وحلی شوی وڑای پشان بی بیا چی دچا تلی درنی وی هاغوی با دزلی دخوخی پا ایش کی وی و اما من خفت موازینه فا امه هاویه و ما ادراک ما هیه نار حامیه او چی دچا تلی سپکی وی داغوی د قرار زیبا جور کندوی او تا تسپت دا چه هغا سسیز دے دسرو لمبو وور